Capitolul 18. În orașul zmeelor. Acest oraș se afla chiar pe malul râului. Aici nu creșteau copaci, de aceea străzile nu erau atât de frumoase ca cele din orașul verde. În schimb, pretutindeni erau sumedenie de flori, întocmai ca în orașul florilor. Casele de aici erau foarte frumoase, deasupra fiecărui acoperiș se înălța o săgeată împodobită în vârf, fie cu un cocoș de lemn care se întorcea încolo și încoace, după cum bătea vântul, fie cu o morișcă micuță care se învârtea fără întrerupere. Multe din aceste moriști erau prevăzute cu pârâitori de lemn care păcăneau într-una. Aici colo, deasupra orașului, pluteau zmeie de hârtie. Să înalțe zmeie era cea mai îndrăgită distracție a locuitorilor, de la care se trăgea și numele orașului. La aceste zmeie, locuitorii atașau niște zbârnăitori speciale. Întocmirea unei asemenea zbârnăitori e foarte simplă. Ea se face dintr-o fâșie de hârtie obișnuită, întinsă pe o ață. La vânt, hârtia vibrează, producând un zgomot destul de neplăcut, ca un zângănit sau bâzâit. Bâzâitul discordant al zmeelor se contopea cu păcănitul pârâitorilor de la moriște și, drept urmare, deasupra orașului plutea un vuiet neîntrerupt. La fiecare casă, ferestrele erau prevăzute cu obloane speciale, cu grile. Ori de câte ori pe străzile orașului începea să se joace fotbal, joc care, de asemenea, era o distracție foarte plăcută a localnicilor, obloanele caselor se închideau. Aceste obloane, perfecționate cu grile, permiteau să pătrundă în camere suficientă lumină și totodată protejau minunat ferestrele de mingea care, din motive inexplicabile, zboară întotdeauna tocmai acolo unde nu trebuie și cu siguranță într-un geam. Trecând pe strada principală, mașina coti pe o ulicioară și opri în fața unei porți din lemn cu portiță în ea. Deasupra porții se înălța o săgeată de lemn împodobită în vârf cu un glob scânteietor din sticlă, în care, întocmai ca într-o oglindă, se reflecta întreaga stradă, cu casele, cu gardurile și cu mașina care tocmai oprise în fața porții, totul cu capul în jos. Șoferul, pe care întreagăt fie spus îl chema Covric, coborâ din mașină și, apropiindu-se de poarta, apăsă pe un buton ascuns în gard. Portița se deschise fără zgomot. Intrați, îi invită Covric pe Șurubel și Piuliță. O să vă prezint lui Elice, e o persoană interesantă, o să vedeți. Cei trei prieteni intrară în curte și, cotind spre stânga, se îndepărtară către casă. După ce urcară scara de piatră nu prea înaltă, Covric găsi în perete alt buton și apăsă pe el. Ușa se deschise la fel de neauzit ca și portița și prietenii noștri se treziră într-o încăpere. Încăperea era complet goală, fără niciun fel de mobilă. Dacă nu ținem seama de hamacul atârnat lângă unul din pereți, în care, cu genunchii ridicați, cu mâinile adânc băgate în buzunare, stătea culcat un pitic într-o salopetă albastră. Ce naiba? Dorm la ora asta, Elice?" îl salută Covric. De mult s-a luminat de zi." Ba nu dorm câtuși de puțin, ci mă gândesc," răspunse Elice, întorcând capul în direcția musafirilor săi. Uite, îți prezint pe meșterii Șurubel și Piuliță, au nevoie de un letcon." Bună ziua, luați loc, vă rog," spuse Elice. Nedumeriți, Șurubel și Piuliță își rotiră ochii în jur, fără să vadă în toată camera ceva pe care s-ar fi putut așeza, dar Elice întinse mâna și apăsă un buton aflat pe perete chiar lângă hamac. Imediat din spatele de vis-a-vis se desprinseră trei scaune rabatabile, cam de felul celor din sălile de teatru. Șurubel și Piuliță se așezară. Ați băgat de seamă că la mine totul este acționat de butoane?" întrebă Elice. Apeși un buton, se deschide ușa. Apeși altul, se desface scaunul. Iar dacă doriți o masă, poftim." Elice apăsă pe alt buton. Din perete se desfăcu tăblia unei mese, care era cât pe ce să-l pocnească în cap pe Șurubel așezat pe scaun. Nu-i așa că e foarte comod?" întrebă Elice. Uimitor!" confirmă Șurubel și-și roti ochii în părți, temându-se să nu-i cadă cine știe ce în cap. Tehnica la granița fantasticului," spuse cu lăudoroșenie Elice. Singurul dezavantaj e că se poate ședea numai lângă perete," spuse Covric. Păi, tocmai la asta mă gândeam, cum să fac ca scaunele să se poată deplasa," răspunse inventatorul. Poate ar fi mai simplu cu niște scaune obișnuite," spuse Șurubel. Oh, asta e o idee grozavă, va trebui inventat ceva mai simplu, cel mai obișnuit scaun," se bucură Elice. Doar tot ceea ce e genial e și simplu. Dumneata, frate, nu e așa că ești tot mecanic?" Mecanic," răspunse Șurubel. Amândoi suntem mecanici. Va să zic că vă trebuie un letcon." Elice mai apăsă un buton și, spre uimirea celor de față, hamacul început să coboare lin. Se lăsă până când Elice, care era culcat în el, se întinse pe podea. Coborând dintr-un hamac obișnuit, te poți agăța cu piciorul de vreo sfoară și căzând, să sturtești nasul, spuse Elice, ridicându-se de jos. În hamacul meu mecanizat, această primejdie, după cum vedeți, este cu desăvârșire exclusă. Te lași liniștit pe podea și după aceea te scoli de acolo. Și tot așa, când vrei să te culci pentru dormit, te întinzi pe podea, apeși butonul și hamacul se ridică singur la înălțimea necesară. Elice începu să se agite prin cameră, să apese pe diferite butoane și, drept urmare, se desfăceau noi mese, scaune și polițe, se deschideau ușile diferitelor dulapuri și boxe. În sfârșit mai apăsă pe un buton și se rostogoli în subsol. Veniți încoace, se auzi după un minut glasul lui de afară. Prietenii ieșiră în curte. Aici am garajul, spuse Elice, conducându-i pe Șurubel și pe Piuliță într-o magazie din piatră cu o ușă mare de fier. El apăsă iarăși pe un buton și ușa se ridică în sus, întocmai ca o cortină de teatru. Din spatele ei se ivi o mașină ciudată cu nenumărate roți. Acesta e un automobil cu aburi, cu 8 roți și răcire pe bază de fistic, explică Elice. Are 4 roți de dedesubt și 4 deasupra. În mod obișnuit, mașina merge pe roțile de dedesubt. Roțile de deasupra sunt pentru cazul că se răstoarnă. Toate cele 8 roți ale mașinii sunt înclinate, adică aplecate, fapt pentru care automobilul poate merge nu numai așa cum merg toate automobilele, dar și pe o coastă și chiar pe spate, adică cu dedesubtul deasupra. În felul acesta este preîntâmpinat pericolul oricăror accidente. Elice intră în mașină și le demonstră mersul acesteia în toate cele 4 poziții, după care continuă explicațiile. În locul rezervorului obișnuit, spuse el, în mașină se află un cazan pentru încălzirea apei gazoase. Aburul format prin încălzirea apei mărește presiunea asupra pistonului, astfel că roțile se învârt mai repede. În spatele cazanului se află agregatul de preparare a înghețatei cu fistic, care este necesară pentru răcirea cilindrului. Înghețata topită, datorită încălzirii, intră prin țeavă în cazan și servește la ungerea motorului. Mașina are 4 viteze, întâia, a doua, a treia și a patra pentru marșarier. În partea din spate a mașinii există o amenajare pentru spălatul rufelor. Spălatul se poate executa în timpul mersului la oricare dintre viteze. Când e în repaus, adică în timpul opririlor, mașina taie lemne, frământă lutul și face chirpici și de asemenea curăță cartofi. După ce se minunară de asemenea mașină nemaivăzută, prietenii trecură în atelierul lui Elice, care era tixit cu fel de fel de vechituri. Se aflau aici și biciclete stricate, sau doar piese disparate, trotinete și o mulțime de sfârleze și moriști din lemn. Elice cotroboi multă vreme prin atelier căutând letconul, dar acesta nu se afla pe nicăieri. După ce răscoli tot calabalâcul acela, se plesni deodată cu palma peste frunte și zise: Ah, gură cască ce sunt! Doar am uitat letconul la istețilă. Va trebui să faceți o plimbare până la el să-l luați. Nu-i nimic, cu mașina ajungem imediat, spuse Covrig. Dar cine-i istețilă ăsta? Întrebă Șurubel după ce prietenii noștri, luându-și rămas bun de la Elice, au ieșit pe poartă. Istețilă e un scriitor, răspunse Covrig. Nu mai spune, exclamă Șurubel. Va fi foarte interesant să-l cunoaștem. Eu n-am vorbit încă cu un scriitor în carne și oase. Iată că o să-l cunoașteți acum și el este o persoană interesantă, răspunse Covrig așezându-se în mașină.